İnşallah müdelles hadise geldik değil mi? Evet. İmam Beykuni demiş ki وَالْمُعْدَلُ السَّاقِتُ مِنْهُ اِثْنَانُ وَمَا اَتَى مُدَلِّسًا نَوْعَانُ الْاَوَّلُ الْاِسْقَاتِ الشَّيْخِ وَاَنْ يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَاَنْ وَالثَّانِي لَا يُسْقِتُهُ لَكِنْ يَصِفْ اَوْصَفَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفْ. Şimdi bugünkü dersimiz tedlis. Hadiste tedlis. Tedlis demek kelime olaraktan deleseden alınmış. Kelime olaraktan şuraya yazayım. Eddelsu. Aslı bu. Masları. Delsten alınmış. Bunun manası ise normalde iki manaya kullanılıyor. Birincisi karanlık manasına kullanılıyor, zulmet manasına. Yani eddelsu dediğimiz zaman mesela havanın iyice karanlık olduğunu ifade edebiliriz. Veyahut da havaya karanlığın karışması olarak. Aslında ikisi de aynı manaya geliyor. Hemen hemen ama iki farklı mana olarak zikredilmiş. Arap lügatında kullanım olarak da insanlar mesela örneğin neye kullanmışlar tedlis kelimesini? Örneğin diyelim ki satıcı sattığı malın aybını müşteriden gizlerse buna tedlis denmiş, aldatma mesela lügat olarak da. Veyahut da diyelim örnek veriyorum bir adam ilim camiası için. Bir adam diyelim ki bir nakil yapıyor, bir sözü naklediyor. Ama nakletmiş olduğu sözde diyelim ki kimden naklediyor? Örneğin falan alimden. Alimin sözünün tamamını nakletmiyor, kendi işine gelen kısmını naklediyor mesela. Buna ne deniyor? Lugat olarak tedlis diyebiliriz buna. Bu adama da müdellis diyebiliriz mesela. Tabi bu lugattaki kullanımı ha. Öyleyse lugattaki kullanımı nedir? Yani insan bir şeyin hakikatini gizlerse veya bir şeye karanlık bulaştırırsa, onun emrini gizlerse, kapatırsa buna tedlis denebiliyor kullanımda. Peki ıstılahta yani mustalahul hadiste alimler neye tedlis demişler? Veya kime müdellis demişler? Demişler ki tedlis ihfa'u aybil isnadi ve tahsinu zahirihi. Demişler ıstılahta tedlis nedir? İhfa'u gizlemektir. Neyi gizlemektir? Aybil isnadi. İsnadın ayıbını gizlemektir. İsnadın açığını, ayıbını, kendisinde eleştiri oluşturulabilecek olan şeyi gizlemektir. Ve tahsinu zahirihi. Ve onun zahirini de, isnadın zahirini de güzel göstermektir. Yani sadece müdellis isnatta var olan bir açığı veyahut da isnatta var olan bir problemi gizlemiyor. Gizlemekle beraber bir de ne yapıyor? Sanki o problem yokmuş gibi. Yani öyle bir şey yapıyor ki o problemi önünü kapatıyor, üstünü kapatıyor. Sen zannediyorsun ki senette hiçbir sorun yok. Ama senette ne var? Senette bir sorun var. İşte bu tip bir işlem vakı olursa buna ne demişler? Buna tedlis demişler. Tamam. Şimdi bunun kısımlarını veyahut da bunun nasıl vaki olacağını anlatacağız. Lakin onun öncesinde alimlerin tedlis demiş olduğu şey nedir onu anlayalım. Herhangi bir ravi senetteki bir ayıbı gizliyor ve bu ayıbı gizlemekle beraber ekstra bir işlem yapıp bu ayıbın tam zıddına senedin bir de düzgün bir senet olduğunu ifade ediyorsa buna ne diyoruz? Buna tedlis diyoruz. Tamam? Şimdi mustalahul hadisle ilgilenen alimler tedlisle ilgili çok kısım zikretmişler. Yani bakmışlar her müdellisin yaptığı bir ameliyeyi ayrı bir kısımmış gibi zikretmişler. Tabi ortaya bayağı bir kalabalık kısım çıkmış. Lakin burada İmam Beykun'un dediği gibi de muhakkik alimler tedlisi iki kısma ayırmışlar. Tamam? Muhakkik alimler tedlisi iki kısma ayırmışlar. Niye? Çünkü demişler sizin zikretmiş olduğunuz bu bütün kısımlar hepsini bir başlık altında toplamak mümkündür. Ayrı ayrı zikretmeye gerek yok. Onun için zihni de dağıtmamak için en iyisi nedir? İki kısım altında toplamaktır. İmam Beykuni bize ne dedi? Dedi وَمَا اَتَى مُدَلِّسًا نَوْعًا. Müdellisin getirdiği şey, müdellisin yapmış olduğu şey nedir? İki şeydir. Öyle değil mi? Birincisi nedir? El evvelu, birinci kısım. İskatu şeyhi ve en. Şeyhi düşürmesidir. İskatu şeyhi ve en. Yenkule mimmen fevkahu veyahut da ammen fevkahu bi'an ve en. Şeyhi düşürür. Şeyhin bir üzerindeki şeyhten ise en veyahut da en lafzı ile, yani mu'an'en ve mu'en'en hadis olarak hadisi bize nakleder. Ve'l-thani, ikincisi, la yusqituhu. Onu düşürmez. Yani şeyhini düşürmez. Lakin yasif. Lakin onu vasfeder. Evsafehu, vasıflarını bima bihi la yen'arif. Kişinin meşhur olmadığı, kişinin bilinmediği vasıflarla şeyhini vasfeder. Tamam. O zaman birincide ne yapıyormuş müdellis? Şeyhi düşürüyormuş. En ve en lafzıyla rivayet ediyormuş. İkincisinde ne yapıyormuş müdellis? Şeyhi düşürmüyormuş. Ama şeyhin bilinmeyen, meşhur olmadığı vasıflarıyla onu ön plana çıkarıyormuş. Tamam? Ondan dolayı da o zaman şeyler demiş ki, mustalah alimleri demişler ki tedlis iki kısımdır. Birincisi tedlisul isnaddır. Tedlisul isnad. İkincisi tedlis eşşuyuhtur. Tamam. Tedlisul isnad, tedlis eşşuyuh. İkincisi de tedlisul şuyuhtur. Tedlisul isnad nedir? Burada zikretmiş olduğu birinci kısımdır. Tamam. Tedlisul isnad, burada el-evvelu dedikten sonraki kısım metnimizde, bunun ismi nedir? Tedlisul isnaddır. Tamam. Tedlisul isnaddır. Şimdi burada duralım. Önceden zikretmiş olduğumuz bir meseleyi zikredelim. Ondan sonra konumuza devam edelim. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki turukut tahammül var. Bir de turukul eda var. Öyle değil mi? Turukut tahammül neydi? Ravinin hadisi aldığı şekiller. Yani bir ravi şeyhten hadisi nasıl almış? Dinleyerek mi almış? Yazı yoluyla mı almış? İzin yoluyla mı almış? Buna turukut tahammül diyorduk, değil mi? Bir de turukul eda vardı. Turukul eda neydi? Ravinin hadisi rivayet ederken kullandığı lafızlar. Değil mi? Mesela şimdi bir ravi diyor ki, örnek veriyorum. Semi'tu an fulan. Ekberani fulan. Öyle değil mi? Burada ne var? Kesin bir şekilde anlıyorsun ki ravi adamı işitmiş. Adamı görmüş. Çünkü bak semi'tu diyor. İşittim diyor. Öyle mi? Sika bunu dediği zaman güvenilir olan bir ravi, problem yok. Ekberani dediğinde de böyledir. Bana haber verdi ki diyor mesela. Tamam, bunda bir şey yok. Haddeseni dediğinde mesela. Haddeseni. Problem yok. Bana konuştu ki, bana söyledi ki. Ama mesela örneğin ravi dedi ki kale fulanun. Kale dedi ki an fulanin, fulandan. Veyahut da en fulanin, mesela fulandan. Bak burada iki şey de olabilir. Ravi bizzat ondan işitmiş de olabilir. Hadisi başka yoldan da almış olabilir. Öyle mi? Ne girdi araya şimdi? İhtimal girdi. Doğru mu? Sika biri diyor ki mesela an fulanin, an fulanin, an fulan. Fulandan fulan, fulandan fulan. E şimdi biz ne bilelim? Bunu işitmiş mi? Bunu tahdis mi etmiş, yoksa bir başkası onun öyle söylediğini mi ona haber vermiş? Öyle mi? Burada bir şey var. Demek ki turukul eda, yani ravinin kullanmış olduğu lafız hadisi bize rivayet ederken çok önemli bir şey. Tamam. Şimdi müdellis ne yapıyor? Bak müdellis iskatu şeyhi. Mesela örnek verelim. Diyelim ki burada kim var, misal olaraktan söyleyelim. İşte Ahmet, Mehmet, Murat. Bize hadisi kim rivayet ediyor? Ahmet. Tamam. Ahmet'in şeyhi kim? Mehmet. Kimden rivayet etmişse onun şeyhi odur. Tamam. Kim kimden hadisi rivayet etmişse, hani kitaplarda karşımıza çıktığında şeyh dediğimizde şeyhten kastı odur. Tamam. Ahmet, Mehmet Ahmet'in şeyhidir çünkü ona hadisi rivayet etmiştir. Peki Murat, Mehmet'in şeyhi kimdir? Murat'tır. Tamam. Bize hadisi nakleden kimdir? Bize hadisi nakleden Ahmet'tir. Tamam. Şimdi Ahmet diyelim diyor ki haddeseni Mehmet. Mehmet bana tahdis etti ki. Var mı burada sorun? Sorun nerede var? Ahmet sika mıdır değil midir? Zaten sika değilse biz onu konuşmuyoruz şu anda, değil mi? Sikaysa bizi ilgilendirir. Sika, tamam, bitti mesela. Haddeseni, tamam. Çünkü sika olmayanın ne haddesenisi ne kalesi bir şey ifade etmez. Çünkü kendisi sika değildir. Sika olan dedi ki haddeseni Mehmet. Problem var mı? Yok. Dedi ki mesela semi'atu an Mehmet. Var mı problem? Mehmet'ten işittim ki. Bunda da problem yok. Değil mi? Akhbarani vesaire. Ama dese ki kale Mehmet. Mehmet dedi ki. Ve an Mehmet. Şimdi burada Mehmet dedi ki o mu işitmiş? Bir başkası mı işitmiş? Burada bir belirginlik var mı? Belirginlik yok. Tamam mı? Ha, peki tedlisül isnat nedir? Tedlisül isnat şudur. Ahmet'i, Mehmet'i aradan düşürmesidir. Tamam mı? Ahmet Mehmet iskatu şeyhi ve en. Ahmet'in o zaman ne yapması lazım tedlisül isnat olması için? Mehmet'i önce düşürmesi lazım. Mehmet düşünce bu senette otomatikmen ne oldu şimdi? İnkıta oldu. Öyle mi? Kopukluk var. Şimdi diyor ki Ahmet bize Murat'tan rivayet edecek. Tamam. Ne diyor? An Murat diyor mesela. Bak Mehmet Ahmet yalan atmıyor aslında. Doğrudur. Çünkü Murat Mehmet'e, Mehmet Ahmet'e rivayet etmiş hadisi. Değil mi? Ne yapıyor? An Murat diyor mesela. Emin yani. Ahmet emin ki Mehmet Murat'tan bu hadisi işitmiş. Ama ne yapıyor? Bunu düşürüyor. Aradan çıkarıyor. Şimdi dese ki bana haber verdiği işittim. Olmaz. Çünkü Murat'ı görmemiş. Arada aracı var. Onu da yapmıyor. Öyle bir lafız kullanıyor ki ne yalan atıyor ne doğru söylüyor. Tamam mı? An Murat diyor. Kale Murat diyor. Hepsi doğru. Kale Murat. Murat demiş. An Murat. Murat'tan gerçekten doğru. Ama nedir sen bunu anlamıyorsun işte. Ahmet bunu niye yapabilir? Mehmet'in açığa çıkmasını istemez. Bazı alimler Mehmet'i hoş karşılanmamış olabilir. Değil mi? Mehmet bir ayıp unsuru olabilir. Veya Mehmet'in yaşı Ahmet'ten küçüktür. Mesela. Yani Ahmet kendinden daha ufak birinden şeyh olarak hadis rivayet ettiğini ızhar etmek istemez mesela. Veya fark bir sürü sebep olabilir yani. Anlaşıldı mı? Mehmet'teki bir problem, herhangi bir problemden dolayı, hadis ilmiyle alakalı, herhangi bir problemden dolayı Ahmet Mehmet'i düşürüyor. Murat'tan ise ne yapıyor? An, en, kale gibi ihtimalli lafızlar kullanarak hadisi bize rivayet ediyor. Anlaşıldı? Peki, bu teddisül isnat bu işte. Teddisül isnat ne bu? İskatu şeyhi ve en yenkule ammen fevkahu bi an ve en. Tamam. Teddisül isnat bu. Peki Ahmet dese ki mesela, Mehmet için, Mehmet'i düşürdükten sonra, haddeseni Murat dese, semi'tu an Murat dese, o zaman ne olur? O zaman kezzap olur Ahmet, öyle değil mi? Yani bir hadisin reddedilmesindeki en şiddetli olan unsur Ahmet'te bulunmuş olur. Ahmet kezzap olur. Mesela dese ki haddeseni Murat, işte ahbarani Murat veyahut da dese ki mesela semi'tu an Murat. Misal o zaman ne olmuş olur? Bu gitti. Anlaşıldı? Burayla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Bu tedlisül isnat. Anlaşılmayan bir şey? Teddisül isnadı anladık değil mi? Anladık. Bu turukul tahammül ve turukul edanın bu konuyla bir alakası yok normalde. Sadece konu anlaşılsın diye onu giriş yaptım. Yoksa konuyla bütün mustalah hadisle alakası var aslında. Ama bu konunun bir parçası değil normalde. Sadece anlaşılsın diye örnek vermiş olduk. Tamam. Burada o zaman biz neyi bileceğiz? Birincisini öğrendik. Dedi ki teddis iki kısımdır. Mustalah hadiste ana temel olarak iki kısım altında toplanır. Birincisi nedir? Teddisül isnattır. Teddisül isnat nedir? Ravinin kendinin bir üzerindeki şeyhi düşürüp onun üzerindeki şeyhten ihtimalli bir lafızla hadisi rivayet etmesidir. Tamam? Zaten kesin bir lafızla rivayet etse rivayet ne olur dedik? Yalan olur. Yalancı olmuş olur bu adam. Öyle mi? Bu adam yalancı olmuş olur. Bu da zayıfın zaten en belirgin kısımlarından bir tanesi. Peki dedik niye insan bir üzerindeki şeyhi düşürmek ister? Herhangi bir sebepten dolayı değil mi? Ayıp telakki edilebilecek bir sebepten dolayı. Anlaşıldı? Tamammış. Buna ne diyoruz? Teddisül isnat diyoruz. Mesela örnek olaraktan İmam Zühri'yi biliyorsunuz değil mi? Duydunuz İmam Zühri'yi. İmam Mali'nin üstü. Onların bir tabaka üstü. İmam Zühri mesela bir toplantıda, bir mecliste diyor ki İmam Zühri. Ravinin biri bir toplantıda yanlış oldu. Ravinin biri bir toplantıda diyor ki mesela örnek veriyorum. Diyor ki Zühri susuyor. Zühri diyor, yani hadis rivayet ettiği bir mecliste Zühri diyor, susuyor. Neyse, bir tanesi oradan soruyor, diyor bize rivayet ettin bu hadisi, Zühri mi sana rivayet etti? Susuyor. Adam soruyor, diyor ki bize rivayet etmiş olduğun bu hadisi, yani biraz önce zikretmiş olduğun bu hadisi Zühri mi sana rivayet etti? Hayır diyor. Bana Abdurrazzak Muammer'den, Muammer de Zühri'den haber verdi ki. Bak arada kaç kişi var? Arada iki kişi var. Niye? Ya isnada adi isnat yapabilmek için. Çünkü arada iki kişi düştü mü, isnattaki sayı da düşüyor. Sayı düştüğünde otomatikmen isnat ne hale geldi? Ali isnat haline geldi, öyle mi? O emin, Abdurrazzak'ın Muammer'den, Muammer'in de Zühri'den işittiğinden emin. Ama bak demiyor ben onlardan işittim, sadece Zühri diyor. Kale de demiyor, an de demiyor, misal sadece Zühri demiş o. Ama ravinin biri üzerine gidince, orada estağfurullah, işlenlerden biri üzerine gidince hakikat ortaya çıkmış oluyor, tamam mı? Buna tedlisül isnat diyoruz. İki, tedlisül şuyuh. İkincisi ise tedlisül eşşuyuh. Teddisü şuyuh neydi burada? Kitabımızda vesani la yusqituhu. Lakin yasif evsafahu bima bihi la yanarif. Tamam? Aynı senedi yine yazayım buraya. Anlaşılsın diye. Ahmet'in şeyhi kimdi? Mehmet. Mehmet'in şeyhi Murat. Ahmet'in şeyhi Mehmet, Mehmet'in şeyhi Murat. Şimdi hadis ilminde biliyorsunuz rical ilmi diye bir ilim var. Öyle değil mi? Rical ilmi, ilmur rical. İlmur rical nedir? Sadece hadislerin ravilerinin isimleri, künyeleri, nerede doğdukları, hangi isimlerle anıldıkları, hadis alimlerinin yanındaki değerleri, bununla ilgilenen ilimdir. Tamam mı? Bak metinle bununla bununla hiç alakası yok. Senetle toplam olarak da ilgilenmez. Herhangi bir ravi, ister bir rivayeti olsun, ister bin rivayeti olsun, fark etmez. Ravi ele alır. Mesela nedir? Ahmet oğlu Mehmet. İlmur Rical. Der ki rical kitapları var zaten. Tamam, Tehzib-ül Tehzib gibi, Tehzib-ül Kemal gibi mesela vesaire. Veya sadece sikkatları zikreden, sadece zayıf, duafa gibi mesela kitaplar var. Tamam. Der ki Ahmet, adı budur. Künyesi budur. Şurada doğmuştur. Şu tarihte doğup şu tarihte ölmüştür. Mesela şu şu şu şu şu şeyhlerden hadis rivayet etmiştir mesela. Tamam? Misal. İşte alimlerin yanında güvenilirdir. Falan alim ona sikka dedi, falan alim ona zayıf dedi, falan alim zaptı iyidir dedi falan. Bunları inceleyen ilme ne diyoruz? İlmur rical diyoruz genel olarak. Güzel. Şimdi diyelim ki Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Murat'tan bize bir hadis rivayet edecek. Murat da işte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan hadisi bize rivayet ediyor. Bak Ahmet burada tedlisü şuyukta Mehmet'i düşürmüyor. Mehmet'i zikrediyor. Tamam? Mehmet'i düşürse şayet ne olurdu bu? Tedlisül isnat olurdu. Lakin biz diyelim muhaddisler olarak misal Mehmet'i Mehmet ismiyle tanıyoruz. Bir de Mehmet'in göbek ismi var. Tamam, mesela Mehmet'in göbek ismi ne olsun? Salih olsun. Salih. Yani doğarken iki isim koymuşlar. Mehmet bir de Salih. Mehmet normalde çokça kullanılan ismi, Salih ise sadece aile efradının bildiği bir isim. Tamam? Veyahut da diyelim ikincisi künyesi olabilir. Yani adam bir çocuğu olmuştur. Diyelim Ebu Abdillah denmiştir adama. Ebu Abdullah. Abdullah olan çocuğuyla isimlenmiştir. Mesela. Anlaşılıyor değil mi? Ahmet bize hadisi rivayet ederken haddeseni Mehmet demiyor da haddeseni Salih diyor. Haddeseni Ebu Abdillah diyor. Tamam? Anlaşıldı? Haddeseni veya semi'tu an Mehmet demiyor. Semi'tu an Salih diyor, semi'tu an Ebu Abdillah diyor. Bak burada ne yaptı? Mehmet'i meşhur olmadığı bir vasfıyla zikretti. Hadisçiler arasında kendisiyle tanınmadığı, şöhret bulmadığı bir vasfıyla zikretti. Yalan söyledi mi? Yalan yok. Sonuçta bu adamın bir ismi Salih, künyesi de Ebu Abdullah. Ama problem var burada. Problem ne? Problem kimse bu adamı Salih ismiyle veya Ebu Abdullah ismiyle tanımıyor. Sorun orada. Niye bunu yapmış olabilir? Aynı sebeplerden dolayı. Dediğimiz gibi bunda bir ayıp olabilir. Bu ayıbın açığa çıkmaması için yani ihfa'u aybil isnadi ve tahsinu zahirihi ve zahirini de kurtarabilmek için. Veyahut da kimisi şöyle bir şey demiş, rivayet etmiş olduğu hadisin senedini değerli kılmak için. Hangi yönden? Düşünsene oturacaksın, araştıracaksın. Mehmet kim? Ahmet diyelim sika bir ravi. Yalan söylemez. Tamam biliyorsun Ahmet sika bir adam. Burada böyle birini, böyle bir adam yok tabakasında. Veya var 40 tane Ebu Abdullah var. Acaba hangisi olabilir? Bak ne yapıyorsun? Onun o rivayeti beraberinde Ahmet de şöhret buluyor tabii. Ahmet'in o rivayeti kendiliğinden başlıyor değer kazanmaya. İşte Mehmet kim? Mehmet kim? Şey Salih kim? Ebu Abdullah kim? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Vesaire. Alıyor başını gidiyor. Tamam? Tedlis-i şuyuk da bu. Anlaşıldı. Bunun örneği çok fazla var. Yani buna örnek vermeye lüzum yok. Hadis kitaplarında çok fazla var. Mesela okursunuz hadisi altında imam der ki burada Ebu Abdullah diye söylediği adam örneğin misal İmam Şafii'dir. İmam Ahmet'tir mesela. Diyelim ki bundan meşhur olmamış bu künyeyle. Adam onu zikretmiş. Bu tip yani adamın herhangi bir vasfı, bilinmeyen, meşhur olmadığı bir vasfıyla hadiste isminin zikredilmesidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veyahut da sormak istediğiniz bir şey var mı buraya kadar? Peki abi bizim gördüğümüz mualen, mealen ya da mübhem hep müdellesi kısımlarında mı? Değil. Çünkü orada adam mübhem. Ama burada adam mübhem değil. Burada bir küçük bir araştırmayla veya raviye dönüp danışmayla adamın kim olduğunu rahat bir şekilde açığa çıkarabilirsin. Öyle değil mi? Mesela diyelim şimdi mübhem hadis neydi? İçerisinde kapalılık olan hadisti değil mi? Ravi adam diyor ki haddeseni fulan. Mesela haddeseni diyor vesaire. Bu mübhem. Ama şey öyle değil. Tedliste ise öyle değil. Tedliste ne var? Diyelim adam diyor ki haddeseni Salih mesela. Salih Mehmet normalde. Yani bir ibham yok. Orada ibham genel bir ibham var. Burada ise ibham göreceli. Yani şu an sana göre ibham var ama bir başka Ahmed'i de Mehmet'i de tanıyan birine sorduğunda hemen sana ne diyecek? Orada şey dediği insan, Salih dediği insan aslında kimdir? Aslında Mehmet'tir diyecek. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Ha, şimdi burada asıl bir sorun var. Hadisin hükmü nedir? Yani müdelles olan hadisin hükmü nedir? Niye? Çünkü bakın burada bunu zaten şunu düşünün. Düşününce çıkar ortaya zaten kendiliğinde. Aslında bunu bu kadar konuşmaya ne gerek var? Bizi bu kadar konuşturmaya iten şey veyahut da mustalah ilminde bu kadar alimlerin bu konuyu gündem etmesinin sebebi ne? Tedlis yapan kişinin sika olmasından kaynaklanıyor. Değil mi? Problem oradan geliyor. Yoksa diyelim ki zaten Ahmet'in zayıf olduğunu bilirsek biz zaten ortada bir sorun yok yani. İster hadis munkata olsun, ister hadis mürsel olsun ne olursa sonuçta hadisi zayıf bir hadis. Değil mi? Çünkü ravinin kendisinde problem var. Tedlisi niye gündem yapmışlar? Çünkü tedlis sikadan da vaki olduğunda sorun burada yaşanıyor. Tamam? Tedlis sikadan vaki olduğu zaman sorun burada yaşanıyor. Burada işte İmam Şafii ne diyor? Müdellis diyor. Ne yalancıdır rivayetini reddedelim. Ne de ehli sıdık ve adl gibidir ki rivayetini kabul edelim. Öyle mi? Yani söylediği söz doğrudur. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani adalet ehli de olsan, sıdk ehli de olsan, sika da olsan ne gerek var böyle bir şey yapmaya? Öyle değil mi? Bu yaptığı her halükarda yanlıştır. Yani sika kim olursa olsun, değeri ne kadar yüce olursa olsun fark etmez. Sen niye böyle bir şey yapıp insanları uğraştırıyorsun ki? Öyle değil mi? Bak ondan dolayı İmam Şafii ne diyor? Ehli tedlis. Ne? Yalancıdır. Doğrudur, yalancı değil adam. Bak burada bir yalan gördünüz mü hiç? Yalan yok değil mi? Bak problem orada zaten. Ha, yalan olmadığından dolayı. Diyelim ki bu yalancıdır rivayetini reddedelim. Ne de ehli sıdık ve nasihat gibi ehli gibidir. Yani hani kendisine güvenilen bir ehl gibidir. Problem yok rivayetini kabul edelim diyelim. Çünkü madem öyle olsan sen niye o zaman böyle bir şey yapıyorsun? Öyle mi? O zaman ne diyor İmam Şafii devamında? Semi'etu haddeseni gibi bir lafız kullanırsa rivayetini o zaman kabul ederiz. Ha, ne anlıyoruz buradan? Alimler müdellisin rivayetini, müdellis kim? Kesra ile. Müdellis, teddisi yapan ismi fail. Değil mi? Müdellis. Alimler müdellisin rivayetini şartlı kabul etmişler o zaman. Tamam? Alimler müdellisin rivayetini şartlı kabul etmişler. Bu noktayı inşallah iyi anlayalım. Çünkü burası insanın kafasını karıştırıyor. Yani bu kadar niye üzerine durmuşlar ki sonuçta şey var ortada. Bir problem var yani. Ne demişler? Çünkü yalan söylemiyor demişler. Özellikle ondan bu kadar tafsilata gitmişler. Bakın demişler ravi, yalan söylemiyor ki rivayetini reddedelim. Öyle değil mi? Ama yaptığı şey iyi bir şey de değil. Hadisi ne olmuş oluyor? Zayıfla sahihin arasında ortada bir yerde durmuş oluyor. Artık yan karinelere bakıp onun hadisini tercih etmemiz lazım. Değil mi? Eğer mesela diyelim ki bundan dolayı müdelles olan hadise ne direkt zayıf diye hükmetmişler, ne de direkt ne diye hükmetmişler? Sahih diye hükmetmişler. Anlaşıldı. Lakin ilk dönem alimlerinden mesela tedlise çok karşı çıkanlar olmuş. Örneğin İmam Şübe gibi. İmam Şübe demiş ki zina yapmam, tedlis yapmamdan bana daha sevimlidir. Ne demek bu? لَاَنْ اَزْنِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُدَلِّسْ Zina yapmam, tedlis yapmamdan daha sevimlidir. Yani bütün tedlis kısımlarını kast ederek, yani daha doğrusu istisna yapmayarak İmam Şübe ne yapmış oldu şimdi? Tedlisle zinayı karşı karşıya getirdi, zina cürmünü. Sonra zinanın tedlisten daha iyi olduğunu söyledi. Yani tedlis zinadan daha kötüdür dedi. Tamam? Veyahut da mesela İmam Şafii başka bir sözünde demiş ki اَتَّدِّسُ اَخُ الْكَزِبِ Tedlis yalanın kardeşidir. Bak tedlis yalanın bizzat kendisi değildir ama yalanın kardeşidir. Anlaşıldı. Bundan dolayı zaten daha evvel de söylemiştim bunu. Demiştim ki normalde ilimlerde ıstılahlar konusunda çok ihtilaf edilmiş. Yani biz normalde mesela ileride araştırma için bu sizin işinize çok yarar. Hani onu söyleyeyim inşallah. Diyelim ki siz bir konuyu araştırıyorsunuz. Konu ne? Konu tedlis. İlk dönem kitaplardan başladınız şey yapmaya, incelemeye. İlk dönem muhaddislerin tedlise bakış açısından başladınız. Ta geldiniz zaten hadis hareketi yaklaşık 9. 10. hicri asırda bitiyor. Yani 4 asır önce de artık hadisle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmıyor. Yapılıyor. Mesela nerede yapılıyor? Örnek veriyorum Hindistan, Pakistan'da yapılıyor. Kimsenin o bölgelerden haberi yok. Yoksa oralarda çok ciddi muhaddisler çıkıyor. Suudi Arabistan'da yapılıyor. Dünyanın 1/3'ünden fazla Suudi Arabistan'ı kabul etmiyor zaten. Yani oradaki akımı bir takım isimlerle isimlendirip işte Vahabilik, Selefilik dediği için klasik gelenekçi anlayış zaten o kitaplara baş bile vurmuyor. Öyle değil mi? Onun için kısıtlı araştırma. Ben sen biliyoruz mesela. Suud'da yapılan şeyi o fikirde olan insanlar genelde biliyor. Hadisle ilgili yapılan çalışmaları. Hindistan, Pakistan'daki alimler de ya imkanları yok veyahut da zaten bilinmiyor. Yani insanlar o bölgelerle pek şey yapmıyorlar. Çünkü klasik kaldıkları için hala o gelenekçi medrese anlayışı kaldığı için pek önemsenmiyor. Neye benzer bu? Bizim doğuda mesela Sibevehiler çok var yani. Türkiye'nin doğusunda Sibevehi gibi dil alimleri çok fazla var. Ama kim tanıyor dünyada onları? Değil mi yani? Bir normal Ezher'de doktora yapan adamlar var. Adam bütün dünya tanıyor örneğin dil konusunda. Ama bizim doğuda hocaların yetiştirdiği, öğrencilerinin yetiştirdiği talebeler oradaki mesela doktorlara, profesörlere daha 10 sene, 15 sene Arapça okuturlar. Misal ki yaşadık da bunları gördük mesela. Adam şey bilmiyor diyor mesela, bunu Arapça bilmiyor diyor. Veya Arapça ders veriyor doktorlara Ezher'de örneğin. Ama kimse tanımaz onu. Bak o doktoru herkes tanır. Konferansa katılır vesaire ama bu adamı hiç kimse tanımaz. Ondan dolayı ya imkanlar yok ya da geleneğe bağlı kaldıklarından dolayı duyulmamışlar vesaire. Bir araştırma yaparken şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. İlk dönem insanları bazı ıstılahları çok farklı kullanmışlar. Tamam mı? İlk dönem alimleri bazı ıstılahları çok farklı kullanmışlar. İlim geliştikçe beraberinde ıstılahlar da elbise değiştirmeye başlıyorlar. Öyle değil mi? Şimdi mesela bir ilim düşünün. Başka bir ilmin içinde inceleniyor. Bir ilim başka bir ilmin içinde inceleniyor. Daha sonra bu ilim o ilimden müstakil hale geldiği zaman daha fazla kafa yoruluyor o ilime. Bak daha evvelden bu ilim başka bir ilimle iç içeydi. Öyle mi? Şimdi o ilimden ayrıldı mı? Birileri ona daha fazla kafa yormaya başlıyor. Yani mutakassıslaşmaya başlıyor birileri o cüz'iyet üzerinde. Daha sonra o ilim ilerliyor. O ilmin içindeki her bir konu ayrı bir ilim haline geliyor. Mesela hadis ilimleri öyledir. Değil mi? İlk dönemde hepsi hadis ilmiydi. Daha sonra rivayeten dirayeten ayrıldı. Değil mi? Rivayet ve dirayet ilimleri olarak ayrıldı hadis ilmi. Daha sonra rivayet ilimleri mesela kendi arasında cerh ve tadil, birileri cerh ve tadilde uzmanlaştı, birileri rical ilminde uzmanlaştı, birileri illet ilminde uzmanlaştı vesaire. Bak, içindeki her bir cüz'iyet apayrı bir şeye büründü. Değil mi? Şimdi sen örnek veriyorum. Bir mustalahül hadiste uzmanlaşmak var. 20 seneni buna vermek var. Bir de 20 senenin sırf mustalahul hadisteki illet kısmına vermek var. İlletli hadisler ve illet nedir? Elbette ki ilim daha fazla gelişecektir. Daha fazla kafa yorduğun için, hep o yönden baktığın için gelişecektir. Ondan dolayı ıstılahlarda ne var? Şöyle bir durum var. Araştırma yaparken sanki zıtlık gibi görünen birçok tarif, zıtlık gibi görünen birçok şeyle karşılaşırsınız. Bunun en güzel çözümü nedir? O ilimde son dönemde şöhret bulmuş olan alimlerin, yani muhakkik müteahhirinin görüşlerine başvurmaktır. Çünkü onlar orta yolu bulanlardır. Yani her ilimde farklı farklı görüşleri, farklı farklı ıstılah ve tanımları bir araya toplayıp onda şey yapandır. Mesela bu ilimde kim kabul edilir genelde? Böyle mustalah ilminde? Yok, İbn-i Salah orta dönem çünkü. İbn-i Hacer. Öyle değil mi? Çünkü hepsinin ilmini bir araya toplayıp aralarını pratik olarak bulan ve pratik çözümler getirenlerden bir tanesi kimdir? Hafız İbn-i Hacer mesela. İmam Sakhavi. Öyle değil mi? Hafız İbn-i Hacer'den bir sonraki dönem yaşayan mesela İmam Sakhavi gibi. Hakeza mesela bazıları İmam Suyuti'yi de bu dalda saymışlar. İmam Suyuti'yi de bu dalda sayanlar var. Ama İmam Suyuti genelde İbn-i Hacer'in ilmini nakletmiş. Yani çünkü Tedribur Ravi kitabına baktığımız zaman, Tedribur Ravi kitabı neydi? Daha önce söylemiştim. Demiştim ki İmam İbn-i Salah'ın mukaddimesi var. Değil mi? Meşhur. Meşhur, meşhur, meşhur. Ondan sonra kim gelmiş? İmam Nevevi onu özetlemiş. Takrib demiş. Tamam mı? Kitabına. Yani o mukaddime kitabını mülakas yapmış, özetlemiş. İmam Suyuti de İmam Nevevi'nin o özet yapmış olduğu takribin metnini ne yapmış? Şerh etmiş, ismini ne koymuş? Tedribur Ravi fi şerhi takribin Nevavi diye isimlendirilmiş, tamam mı? Tedribur Ravi kitabına baktığımız zaman genelde çok güzel bir kitap, ansiklopedik şekilde bir kitap. Yani konu hakkındaki bütün görüşleri aktarıyor. En sonda genelde tahkik ederken kimi? Kale Şeyhülislam diyor. Şeyhülislam'dan kastı kim? Hafız İbni Hacer. Anlaşıldı? Şeyhülislam'dan kastı Hafız İbni Hacer. Ondan dolayı bu aklınızda bulunur. Teddis de böyle. Yani ilk dönem alimleri başka şeyler söylemişler, orta dönem alimleri başka şeyler söylemişler. Onun için müdelles hadisin hükmü nedir? Normal baktığımız zaman bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Ama sonradan gelen, mesela muhakkiklerden İmam Zehebi gibi, Hafız İbni Hacer gibi bu konuda özel kitaplar yazmışlar. Mesela İmam Zehebi'nin müdellislerin ismini topladığı bir nazmı var. Hafız İbni Hacer'in de Ta'rifu Ehli Takdis diye bir kitabı var. Ta'rifu Ehli Takdis. Bu kitapta, kitabın özeti şu. Müdellis olan insanları tabakalara ayırıyor Hafız İbni Hacer. Müdellisleri tabakalara ayırıyor. Sonuç olarak 5 tane tabakayla çıkıyor ortaya. Tedlis, yani hadiste tedliste 5 tabaka vardır diyor. 1. Çok nadiren ismi tedliste geçen raviler var diyor. Mesela bir ravi var. Baktık ki onun rivayetinde bir tedlis var ama bir defa veya iki defa vasfedilmiş. Bu değil. Yani müdelles hadis dediğimizin konusu bu değil. Tamam, bu bir hatadan, bir yanılmadan dolayı olmuş olabilir. Hiç bununla ilgilenmemişler. 2. Tedlis yapmış ama bütün tedlisi incelendiği zaman hiçbir zaman sikka dışında kimseden tedlis yapmamış. Yani o hem düşürdüğü tedlisül isnatta hem de vasfettiği, incelendiğinde rivayetlerinde bakmışlar ki hep sikkadır. Yani hiç şey yok, sorun yok. Ha, yaptığı yanlıştır gene ama sonuçta rivayete sahihtir. Başka incelemelere tabi tutulduğu için bakılmış ki sahihtir. Buna mesela hepinizin yakından tanıdığı iki ismi örnek vermiş alimler. Süfyan-ı Sevri ile Süfyan İbni Uyeyne. Mesela selefin iki büyük imamıdırlar. Öyle değil mi? Süfyan-ı Sevri akidede, zühütte, takvada, fıkıhta selefin iki büyük imamıdır. Süfyaneyn'dir yani. İkisi de Süfyan-ı Sevri ve Süfyan İbni Uyeyne. Bunların mesela tedlis var rivayetlerinde. İncelenmiş, bakmış, tamam tedlis var. Ama sikadan başkasından asla ne yapmamışlar? Hadis rivayet etmemişler. Anlaşıldı? Sikadan başkasından hadis rivayet etmemişler. Üçüncü sınıf alimler, İmam Şafii'nin zikrettiklerini söyleyecek bir defa Hafız İbni Hacer. Tedlis var, zayıflardan da tedlis yapmış. Zayıflardan da tedlis yapmış, sikalardan da tedlis yapmış. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? Araştırma yapıp, semi'tu, haddeseni gibi kesinlik ifade eden lafız kullanmışsa o müdellisin diğer rivayetleri kabul edilir. Anlaşıldı? Semi'tu, haddeseni gibi. Ama bunu an, kale falan demişse bu kabul edilmez. Buna örnek kimi vermişler? İmam Zühri'yi vermişler maalesef. İmam Zühri buna örnek vermişler. Tamam mı? Dördüncü kısım insan ise kimdir? Demişler çokça meçhullerden ve zayıflardan tedlis yapan. Bunların rivayetleri ne yapılmaz? Kabul edilmez. Tamam, çokça meçhullerden ve zayıflardan tedlis yapanlar. Beşinci kısım ise tedlisin dışında başka bir sebepten zayıf kabul edilen raviler. Bunlar zaten demişler tedlis yapsalar da yapmasalar da bunların rivayeti kabul edilmez. Bir de zayıflığını adam tedlis eklemişse şerrine şer katmış demektir. Tamam, sadece iyice şerli olduğunu anlamak adına buna bakılır demişler. Anlaşıldı. Böyle yapınca ortaya ne olmuş? Öncekilerin bütün söyledikleri o zıtlık gibi görünen tedlis hakkındaki hükümler bir düzene girmiş olmuş. Anlaşıldı burası. Yalnız burada kastettikleri şey ne? Hem tedlis yaptığı rivayetler hem de bunun dışında kalan rivayetler. Yani mesela diyelim ki bir ravi müdellis diye ismi meşhur oldu. Mesela Süfyan-ı Sevri çokça tedlis yapmış. Tamam mı? Bütün rivayetleri için geçerli bu. Yani bakmışlar tedlisinde sika olduğu için bu diğer rivayetlerine de zarar vermez demişler. Tamam mı? Ama İmam Zühri bakmışlar tedlisi çok yapıyor. Bütün rivayetlerinde demişler kesinlik olmadığı müddetçe ne yapılmaz? Kabul edilmez. Veyahut da meçhullerden tedlis yapan bir ravinin diğer yani tedlis yapmadığı rivayetlere de aynı yaklaşmışlar. Demişler bunu ne yapmak lazım? İyice araştırmak lazım. Çünkü bu adamda problem var. Meçhulden veya zayıftan tedlis yapıyor. Anlaşıldı. Beşinci sınıf zaten İrab'da mahalli olmayan, ilgi alanımıza dahil olmayan, sadece tedlisle beraber şerrine şer katan beşinci sınıftır. Anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı buraya kadar? Bu son söylemiş olduğum şey anlaşılıyor mu? Anlatabildim mi veyahut da meramımı? Yani özellikle mustalah özelde tüm ilimler genelde böyledir. Anlaşıldı. Yani ilimler daha evvel de bunu anlatmıştım. Bunu bilirseniz bu usulü birçok problem kafanızda çözülür. Özellikle araştırma yaparken veya bir konuyu incelerken. İslam'ın ilk dönemlerinde ilimler hepsi iç içeydi. Daha sonra bu ilimlerin her biri kendi içinde müstakilleşmeye başladı. Daha sonra her ilmin içindeki ayrı bir dal müstakilleşti. Bu da o ilmi hasreten geliştirdi. Öyle değil mi? Bu ilimleri hasreten geliştirdi. Ondan dolayı birçok tanım, tarif, konuların tahkiki hakkında birçok böyle sona doğru geldiğimizde ihtilaf görebiliyoruz. Bunun en güzel çözümü nedir? Bunun en güzel çözümü insanın kendisinin bunu çözmeye çalışması değildir. Son dönem yaşamış muhakkik, her fende muhakkik olan kimse onların görüşlerine başvurup onların nasıl bunu topladığını, cem ettiğini görebilmektir. Tabii Allah insana lütfeder, bu Allah'ın lütfudur. İslam tarihindeki bir problemi tahkik edersin, bu zaten bir şereftir, o ayrı. Değil ki yani kimse bunu yapamaz manasına değil. Bu yolu kısaltır ama senin önünde. Velev Allah sana böyle bir fazilet dahi nasip edecekse bu senin önünde yolu ne yapar? Senin önünde yolu kısaltır. O zaman neyi bilmek lazım burada? Daha evvel de bir münasebetle söylemiştim. Her ilmin tabaka tabaka alimlerini iyi tanımak lazım. Öyle değil mi? Muhakkik olanlar, meşhur olanlar, hangi tabakada yaşamış, o fende, o alime. Mesela Şeyhul İslam. Dedik ya İmam Suyuti, Hafız İbni Hacer'e ne diyor? Şeyhul İslam. Bu adama boş yere Şeyhul İslam denmemiş değil mi? Mesela itikad ilminde İbn-i Teymiye Şeyhul İslam deniyor. Buna boşuna Şeyhul İslam denmemiş. İmam Zehebi'ye Şeyhul İslam deniyor mesela. İmam Zehebi'ye boşuna ne denmemiş? Şeyhul İslam denmemiş mesela. Demek ki kendi uğraştığı dalda, kendi uğraşmış olduğu dalda o dalın, o fennin ehli tarafından kabul edilmiş. O fennin ehli tarafından söz sahibi olarak isimlendirilmiş. Ondan dolayı kendisine Şeyhul İslam denilmiş. Tamam? Devam eder mi? Yeter mi? Tamam. Neye geldik? Şaz hadise geldik değil mi? Şaz hadis ve şaz hadisin kısımları. وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَنَى. Buraya kadar sorusu olan? Geçen derslerimizde bir ishalın tedlisini geçmişti. Tamam. Kavulması için istikadan bir de muhasara şartı düşmüş. En olursa eğer. O İmam Bukhari'nin özel şartı. Değil mi? Bak onu bir daha anlatayım inşallah anlaşılsın. Şimdi normalde imam dedi ki biz sahih hadislerin arasında en sahih hadis hangisidir? Başa dönelim. Tane tane gidelim ki otursun yani. En sahih hadis hangisidir? İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahihidir. Niye? Çünkü ümmet tetebbü' ve istikradan sonra o ikisinin sahihini kabul etmişler. Doğru mu? Doğru. Peki dedik ikisinin arasında en sahih hangisidir? İmam Bukhari İmam Müslüm'den daha sahihtir. Peki İmam Müslüm'ü İmam Bukhari'den sahih yapan şey nedir? Dedik birçok sebep var. Değil mi? Birçok sebep var. Bunlardan bir tanesini zikrettik biz. Dedi ki eğer sika olan ravi, burada tedlis falan yok ha, kendi üzerindeki şeyhten an lafzıyla rivayet ediyorsa, muan'an hadis yapıyorsa, yani İmam Müslim demiş ki muasaraları yeterlidir. Yani aynı dönemde yaşamış olmaları nedir? Yeterlidir. İmam Bukhari ne demiş? Hayır. Aynı dönemde yaşamış olmalarının üzerine bir de ne lazım? Lika lazım. Ne demek lika? Yani tamam işte karşılaşmış olma ihtimalleri yüksek. Yok demiş. Karşılaştıklarını kesin bileceğiz. Yani başka bir yoldan araştıracağız ve bu ikisinin karşılaştığını bir araya geldiğinden kesin bir şekilde emin olacağız demiş. Tamam? Yoksa arada tedlis falan yok yani. Anlaşıldı? Tamam. Çünkü zaten onların yanında mesela ne olabilir en fazla onların yanında tedlis kabul ettikleri? Ki zaten bunu söyleyenler de var. Süfyan-ı Sevri gibilerin tedlisi olabilir. Yani bütün fen ehli tarafından bunların tedlisinde sorun yok. Ancak sikadan yaparlar gibi. Yoksa bunun dışında en küçük bir problemi zaten hadisi zayıf görmek için değil, sahihlerini almamak için yeterli bir sebep olarak saymışlar. Çünkü demiştik İmam Bukhari ile Müslüm bir hadisi sahihlerini almıyorlarsa bu onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Hatta onlardan sözler de nakletmiştik. Hatta İmam Bukhari ne diyordu? Terk ettiğim sahihler daha fazladır. Sebep uzunluk korkusundan dolayı birçok hani kitap uzamasın, çok olmasın diye birçok sahihi terk ettim diyordu. Başka? Soru soracak olan? Konuyla alakalı? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين